Suzanne Bosman. Goedemiddag. Nood in Gaza, gebrek aan alles, terwijl ze de vrachtwagens met hulpgoederen aan de andere kant van de grens zien staan. Op de westelijke Jordaan-oever voelen ze de pijn, wordt de situatie gewelddadiger. Straks onder meer contact met een Nederlander die met zijn Palestijnse echtgenoot op de Westbank woont. In één vandaag, na het NOS Journaal. Hier is Gert Luc. Het aantal Palestijnen dat in de Gazastrook is omgekomen bij Israëlische bombardementen is opgelopen tot ruim 4100. Dat meldt het lokale Palestijnse ministerie van Volksgezondheid, dat onder controle staat van Hamas. Meer dan 13.000 inwoners raakten gewond. De Israëlische luchtaanvallen zijn een reactie op de terreuroperatie van Hamas op Israëlisch grondgebied, waarbij op 7 oktober meer dan 1000 mensen werden vermoord. VN-chef Guterres heeft de grensovergang tussen Egypte en de Gazastrook bezocht. Hij noemt de situatie hartverscheurend. It is impossible to be here and not to feel a broken heart. Behind these walls, we have 2 million people that is suffering enormously. Vrachtwagens met hulpgoederen voor Gaza mogen nog steeds niet naar binnen. Er wordt al dagen over onderhandeld. Israël wil de garantie dat hulpgoederen niet in handen vallen van Hamas. Demissionair staatssecretaris Van den Burg heeft de veiligheidsregio's dringend gevraagd om binnen een paar dagen extra opvang te regelen voor Oekraïners. Landelijk is er een tekort. Voor de opvang van Oekraïners geldt een aparte regeling. Ze hoeven geen asiel aan te vragen en worden niet in asielzoekerscentra geplaatst. Een explosie gisteravond in een vakantiehuisje op een camping in Voorthuizen is waarschijnlijk veroorzaakt door een ongeluk met het gasfornuis. Dat zegt de eigenaar van de camping. Het Gelderse vakantiehuisje werd door de explosie verwoest. 2 mensen raakten zwaar gewond. En journalisten zijn tijdens een interview met Siewert van Linden afgeluisterd door het Openbaar Ministerie, meldt het FD. De verslaggevers van de correspondent spraken met Van Linden en zijn 2 zakenpartners over de omstreden mondkapjesdeal. De rechtbank in Haarlem heeft 8 mensen gevangenisstraffen tot 3 jaar opgelegd vanwege een vergisontvoering 2 jaar geleden. Het slachtoffer was een 56-jarige man die in Krukius werd klemgereden. Al snel bleek dat de daders iemand anders hadden willen ontvoeren. Na een kleine week werd het slachtoffer gewond aangetroffen in Delft. Vermoedelijk had de ontvoering te maken met de onderschepping van een grote partij cocaïne in de haven van Antwerpen een week eerder. De vrouwen van Ajax nemen het in de groepsfase van de Champions League op tegen Paris Saint-Germain, Bayern München en AS Roma. Vooral was al duidelijk dat de kans op een zware loting groot was. Het was een klassieke loting met balletjes. Next team, Ajax. Is Ajax. En Ajax will be automatically allocated to Group C. Bayern München, Paris Saint-Germain, AS Roma en Ajax will compete against each other. De Ajax-vrouwen spelen de 3 thuiswedstrijden in de groepsfase in de Johan Cruijff Arena. De eerste wedstrijden zijn op dinsdag 14 en woensdag 15 november. Het weer, veel regen en wind. Het is tussen de 6 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Vanavond klaart het op, een bui blijft mogelijk. Morgen opnieuw regen, ook ruimte voor de zon. En dan 13 tot 16 graden. Dankjewel voor het verkeer. Erik Evengroen bij de ANWB, Erik. Hai, goedemiddag. Ja, het is erg druk op de weg. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het slechte weer. Want er staat ruim 800 kilometer file inmiddels. Terwijl we normaal zo'n 400 hebben. Dus bijna 2 keer zoveel. De meeste vertraging zien we op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Voorthuizen staat een auto in brand. 2 rijstroken zijn dicht. Vertraging bijna 1,5 uur. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Knopendijl. 9 kilometer file rijden en bijna 1 uur vertraging. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij het knooppunt het Rotterpolderplein staat een auto met pech. De linker rijstok is dicht en hou rekening met 3 kwartier extra reistijd. En tenslotte de A12 Duitse grens richting Arnhem. Bij knooppunt Velperbroek is een ongeluk gebeurd. De weg is daar wel weer vrij, maar het kost je nog altijd 1,5 uur extra reistijd. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dat komt goed uit, want nu mijn werkgever wil reorganiseren, weet ik dat ik wel goed zit. Dit is gewoon de beste oplossing voor ons allebei. Ik heb een contract voor onbepaalde tijd, maar nu willen ze dit per direct beëindigen en krijg ik nog 1 maand uitbetaald. Dus als je vandaag nog even zou kunnen tekenen, zou dat fijn zijn. Dus neem ik contact op met ARAG om te kijken wat er vervolgstappen zijn. Goedemiddag, met Simon van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Hey, oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet op een bank gedaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. NPO Radio 1. Afro Tros. De helft van de werkgevers heeft nog steeds geen idee hoe om te gaan met meldingen van grensoverschrijdend gedrag en doet niet na een melding daarvan. Tot grote frustratie van FNV horen we zo meteen. Lieke is hier, Lieke Lohman. Straks een feit of fictie. Lieke, zoek je uit of een hoge BMI zorgt voor een duurdere hypotheek. Ja, klopt, want influencer Lotte van Eijk zegt dat er bij het kopen van een huis sprake zou zijn van BMI-discriminatie. Als je overgewicht hebt, zou je meer geld kwijt zijn aan je hypotheek. Dat horen we straks. Nu eerst Israël en Gaza. 2 weken en 1000 doden verder. Eén vandaag. Suzanne Bosman. In Gaza verslechtert de situatie met het uur. Aan de grens met Egypte staan nog steeds vrachtwagens met hulpgoederen die er niet door kunnen. VN-secretaris-generaal Guterres deed aan de grensovergang een emotionele oproep. So these trucks are not just trucks. They are a lifeline. They are the difference between life and death for so many people in Gaza. And to see them stuck here makes me be very clear. What we need is to make them move. To make them move to the other side of this wall. Ja, vooralsnog zit de grens dicht in Gaza. Nauwelijks stroom, nauwelijks water, medische hulpmiddelen raken op. En intussen neemt ook op de westelijke Jordaan-oever het geweld toe. Peter Malcontent, goedemiddag. Goedemiddag. Met Israël-kenner verbonden aan de Universiteit Utrecht. Ja, sinds het eerste uur volgt u wat er allemaal gebeurt. Daar morgen is het 2 weken na die inval van Hamas. Wat is dit voor situatie? Waar staan we nu? We staan eigenlijk op een nieuw dieptepunt natuurlijk. Wat we weten is dat er hoe dan ook een grondoffensief gaat aankomen. Daar is de minister van Defensie Gallant van Israël vanmiddag nog vrij duidelijk over geweest. En tegelijkertijd worden we toch weer elke keer geconfronteerd met een slechtere humanitaire situatie in Gaza zelf. En natuurlijk, daar is de situatie op de Westbank, waar toen net ook al naar verwezen werd, die vergeten we soms een klein beetje. En we zien dat daar ook het geweld steeds verder toeneemt en daarbij ook steeds meer onschuldige slachtoffers vallen of gewond raken. Nou, verderop in de uitzending praten we ook met een Nederlander op de Westbank. Nu naar Mirjam van Dorsen van Oxfam NoVib. Goedemiddag, mevrouw van Dorsen. Goedemiddag. U hebt mensen in Gaza die daar proberen, wat te doen? Wat zijn de laatste berichten die u van hen krijgt? Wij hebben inderdaad 33 medewerkers van Oxfam die in Gaza wonen met hun families, met hun gezinnen en die daar werken voor Oxfam. Normaal hebben we daar een humanitair programma en ook ontwikkelingsprogramma. Dat is op dit moment nagenoeg stil komen te vallen. Veel van onze medewerkers hebben ook naar het zuiden moeten vluchten. Het zuiden van de Gazastrook. En zijn dus zelf ontheemd in hun eigen gebied. En daarbij zijn er ook mensen van wie hun huizen verwoest is en waarbij ook familieleden zijn omgekomen. Dus ook voor onze medewerkers is dit een hele zware situatie. Heel zorgelijk, ook voor u als organisatie. En tegelijkertijd moeten ze ook proberen andere mensen te helpen. Kan dat überhaupt? Dat kan mondjesmaat. We hebben een aantal partnerorganisaties met wie wij al vele jaren samenwerken. Met twee van deze organisaties hebben we al afspraken kunnen maken over hulp die zij kunnen bieden op dit moment in de huidige omstandigheden. Een van die organisaties bijvoorbeeld vangt zelf ook vluchtelingen op in hun eigen gezondheidscentra. Dus we ondersteunen hen in de opvang van die vluchtelingen in hun centra. Mm-hmm. Ja. En terwijl de gebrek aan alles is aan de andere kant van de grens in Egypte, dus vrachtwagens klaarstaan met allerlei hulpgoederen. Hè? Ik zei het, je kunt ze zien en ze kunnen niet naar je toe komen. Peter Malcontent, we worden ook VN-chef Guterres daar aan de grens. Wat voor spel wordt daar gespeeld? Nou, een heel ingewikkeld spel. Kijk, het verhaal is natuurlijk nu dat die konvooien, of in ieder geval de eerste 20 vrachtwagens, het land nog niet in kunnen. Omdat de weg nog niet oké is. Die weg is door Israël zelf gebombardeerd. Dus dat moet allemaal eerst netjes worden gemaakt. Zodat die vrachtwagens daadwerkelijk ook Gaza binnen kunnen. Is dat echt het argument, denkt u? Als je ook de foto's ziet, die kraters zijn behoorlijk hoor. Mm. Daar kom je met gewone vrachtwagens, die kunnen daar echt niet omheen of overheen. Dat gaat echt niet. Dus dat is echt wel een argument. En daarom is Egypte nu ook druk bezig om die gaten zo snel mogelijk dicht te krijgen. Dat vlot aardig, voor zover ik het heb meegekregen. Mm. Israël heeft natuurlijk inmiddels onder druk van Biden, na dat bezoek van Biden, onlangs duidelijk heeft besloten om die hulp ook inderdaad toe te laten in Gaza. Maar daarmee zijn we er nog niet, want Israël heeft daar ook bepaalde criteria aan verbonden. Ten eerste, ze willen kijken of er inderdaad alleen maar hulp in die vrachtwagen zit. Dus ze willen zeker weten dat daar geen wapens bijvoorbeeld voor Hamas in zit. En ten tweede doet zich de vraag voor natuurlijk van ja, als die vrachtwagens dan over de grens zijn, hoe verspreid je dan die hulp over Gaza? Want er is niet alleen een gebrek aan voedsel en water in Gaza, maar ook een gebrek aan brandstof. Dus hoe zorg je ervoor dat op een goede manier, snel en efficiënt, die hulp over Gaza verspreid kan worden? En dan moet je er ook nog eens rekening mee houden dat als dat al lukt, al die vrachtwagentjes, bij wijze van spreken, die alle kanten op gaan, dan ook nog de hele tijd omhoog in de lucht moeten kijken niet iets naar beneden komt. Dus dat maakt de situatie er niet gemakkelijker op. Ja, en mevrouw Van Dorsen, hoe is dat voor uw medewerkers? Zitten die ook op de inhoud van die vrachtwagens te wachten? Iedereen zit in Gaza op de inhoud van de vrachtwagens te wachten. Maar tegelijkertijd, kijk, het is heel belangrijk, die vrachtwagens die moeten er echt zo snel mogelijk doorheen. En daar hebben we ook een staakt het vuren voor nodig. Niet alleen om te zorgen dat er niet meer burgerslachtoffers vallen, maar ook dat die hulp inderdaad veilig aan kan komen en geleverd kan worden. Maar het is een druppel op de gloeiende plaat. Normaliter komen er per dag 100 vrachtwagens Gaza binnen om hulpgoederen te komen brengen. Want Gaza is heel erg afhankelijk van internationale hulp. Dat is nu al 2 weken uitgebleven. Dus al 2 weken zijn er geen konvooien Gaza binnengegaan. Dus er is niet alleen een enorme achterstand. Het is natuurlijk ook nog weer enorm opgelopen. De nood is enorm opgelopen. Dus er is echt heel veel hulp nodig op zeer, zeer korte termijn. Want we horen dat dat mensen echt geen drinkwater meer hebben, dat ze misschien 1 liter per dag kunnen gebruiken of 3 liter per dag en dan gebruiken voor alles. Niet alleen om te drinken, maar ook om je eten te koken of om dingen schoon te maken. Dat betekent dat mensen naar onveilig drinkwater gaan consumeren met alle gevolgen van dien en uitbraak van ziektes. Mm-hmm. Ja, nou is er, Lieke, vanmorgen een vredestop in Cairo aangekondigd. Ja, dat is op initiatief van president Sisi. Inzet is een staakt het vuren en het openen van de Gaza-strook voor humanitaire hulp. Arabische leiders, zoals de Palestijnse president Abbas en koning Al-Khalifa van Bahrein zijn erbij. Maar ook de Spaanse premier Sanchez, Meloni van Italië en de Duitse buitenlandminister Baerbock zullen daar zijn. Het is nog niet bekend of er ook een Israëlische afvaardiging daar naartoe gaat. Nou, meneer Malcontent, wat verwacht u van deze vredestop? Nou, nog niet zo heel veel als niet de Amerikanen en de Israëli's daar zelf ook bij aanwezig zijn. Want kijk, hoe je het ook keert of draait, die Arabische landen en eventueel Europese landen kunnen van alles beslissen of doen of laten. Maar uiteindelijk ligt het toch aan Israël hoe het, zeg maar, met die hulpconvooien die Gaza in gaan komen, gaat omgaan. Ja, je hebt dan toch iets van een wapenstilstand nodig. En de vraag blijft nog altijd van ja, 20 vrachtwagens. vrachtwagens binnenlaten is één ding, maar dat is natuurlijk volstrekt niet voldoende. En Israël willens en in staat om veel meer vrachtwagens te controleren in een snel tempo om die hulp het land binnen te laten komen. Ja, terwijl, en daar verwijst u ook al naar, minister Galant heeft gezegd dat grondoffensief, dat kan, ja, any moment, zullen we zien dat net morgen begint. Dan heb je het over staakt te vuren, nou ja. Ja, precies. Dat zou zomaar kunnen. Ik las een interessant commentaar van iemand dat het op zichzelf ook vrij logisch is als je juist zo'n offensief aan het begin van het weekend begint. Omdat je dan in ieder geval voorkomt dat de Veiligheidsraad er zich onmiddellijk mee kan bemoeien. Want die kan pas maandag weer volledig bij elkaar komen. Niet in het weekend. Dat wordt dan toch altijd vrij lastig. Wat cynisch. Dus dan heb je zeg maar... Ik weet niet of Israël daadwerkelijk die opinie in de strategie meeneemt. Maar het zou zomaar kunnen, ja. Dan zou je toch ook denken, de afgelopen week hebben we gezien ook hoe de omringende landen reageren, hoe de spanning daar toeneemt. Ik noem alleen al Libanon, Iran. Zouden ze ook nog hebben overwogen om dat hele grondoffensief maar niet te doen? Nee, dat is eigenlijk denk ik vanaf begin af aan al geen issue meer geweest. Ik bedoel, dit kabinet heeft zo luid en duidelijk ook naar de eigen bevolking aangegeven, we gaan Hamas echt een kopje kleiner maken. We gaan Hamas echt proberen te vernietigen. Er is zo vaak gesproken inmiddels ook over een grondoffensief als een noodzaak daartoe, omdat je nou eenmaal niet alleen met bombardementen zo'n beweging kunt uitschakelen. Dus dat offensief komt er. Anders staat deze regering, die eigenlijk toch al een beetje in zijn hemd staat, ook tegenover haar eigen bevolking, eigenlijk helemaal een beetje verschut. Is er veel steun voor het grondoffensief vanuit Israëliërs? Is er veel steun voor het grondoffensief vanuit Israëliërs? Ja, een duidelijke meerderheid van de Israëlische bevolking is voor. Ik geloof dat het iets van 60% of 70% dit initiatief steunt. Overigens is nog steeds, uit de laatste enquête bleek dat maar weer eens, een enquête van gisteren geloof ik, dat echt wel 80% wil dat deze regering uiteindelijk straks weggaat. Dus het vertrouwen in de regering is niet groot. Men wil wel een grondoffensief. Dus de conclusie is dat ook de regering niets anders kan. Wil ze nog enigszins haar autoriteit binnen het eigen land kunnen waarmaken en bewaren? Het kan niet anders. Ja, maar het is het redden van je gezicht. Versus de brandhaard nog groter, de ellende nog veel groter maken. Dat is de afweging die ze nu maken. Dat is inderdaad de afweging. Ja. En hebt u, mevrouw Van Dorsen, het daar met uw mensen in Gaza over van, Wat als dat gebeurt? Wat moet u dan daar? Ja, daar maken mensen zich natuurlijk enorm veel zorgen over. Het is, het zijn twee ontzettend zware weken geweest voor mensen. En dat gaat nog steeds door met heel veel bombardementen die vaak heel dichtbij komen. En we hebben daar van verschillende collega's over gehoord. Maar ook andere schrijnende situaties. Ik sprak gisteren met een van de collega's die niet in Gaza is en die heel snel is afgereisd naar Rafah, naar de Egyptische grensovergang, om terug te kunnen gaan naar zijn gezin. En dat is hem niet gelukt. Dus hij is daar nu al bijna 2 weken, zit hij daar te wachten totdat hij terug kan keren naar zijn vrouw en zijn 3 jonge kinderen. En ondertussen doodsangsten uitstaat over wat er met hen ondertussen gebeurt. Ook zij zijn naar het zuiden gevlucht. Hij heeft heel lang geen contact met ze kunnen krijgen. En ondertussen ziet hij ook, hij is er met lotgenoten. En ziet hij wat er voor zijn ogen gebeurt als andere mensen dus inderdaad het bericht krijgen dat hun echtgenoot of hun kinderen zijn omgekomen bij bombardementen. Dus het leed is heel groot. Het is dus heel belangrijk dat er zo snel mogelijk het staakt het vuren komt en dat de hulp wordt toegelaten. Ik dank u wel voor uw verhaal namens Oxfam Novib, Mirjam Van Dorsen, en dank ook Peter Malcontent, Israël-kenner en verbonden aan de Universiteit Utrecht. In Groningen, daar zien ze fors meer daklozen die hulp nodig hebben. Onze verslaggever die zoekt straks uit waar die grote stijging van het aantal mensen zonder huis vandaan komt. Erik, hoe ziet het eruit op de weg? Nou, nog altijd heel erg druk. Nog altijd ruim 800 kilometer file. Meeste vertraging nog op de A1, maar daar wel goed nieuws. Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort, West en Voorthuizen, daar stond een auto in brand. Er waren twee rijstoken dicht. De weg is inmiddels wel weer vrij, maar hou nog wel rekening met een uur extra reistijd. Nieuws dan via de NOS. De rechter heeft dus uitspraak gedaan in de zaak rond de vergisontvoering in Krukjes. 2 jaar geleden was dat. Er zijn celstraffen opgelegd tot 3 jaar. Verslaggever Bo Heijmissen van de NOS volgt de zaak. Bo, ja, praat ons toch nog even bij, want wat gebeurde er ook alweer in Krukjes? Ja, daarvoor moeten we terug naar de zomer van 2021. Toen werd op 5 augustus een 56-jarige man uit Hoofddorp... Die wilde naar huis gaan, die was klaar met werken... en die werd ineens klemgereden op een bedrijventerrein in Krukjes. Hij werd vervolgens onder bedreiging van een vuurwapen... een bestelbus ingeduwd. Hij werd vastgetaped, geschopt... en is in eerste instantie naar een locatie, een garagebox in Gouda gebracht... en later naar een loods in Delft. In totaal is hij 6 dagen... vastgehouden. Op een verschrikkelijke manier, zo weten we nu. Hij is mishandeld, kreeg nauwelijks te eten of te drinken. Had een vest over zijn hoofd getrokken, waardoor hij ook weinig kon zien. En is in die paar dagen 5 kilo afgevallen. En daarna vrijgelaten en in een woonwijk in Delft. En is toen maar gaan aanbellen bij mensen. En ja, wat bleek, wat was hem gezegd door deze criminelen? Die hadden gezegd... We hebben de verkeerde, dit is uw cadeau, u mag gaan. Want wij hebben de verkeerde ontvoerd. En ze waren op zoek naar een ander doelwit. En dat had mogelijk te maken met een kookfonds. Die was ingenomen in de haven van Antwerpen. En daar waren ze boos over. Mm-hmm. Nou stond er een groep van, ik geloof al 10 man voor de rechter. Er zijn straffen opgelegd tot 3 jaar. Kun je uitleggen hoe de rechter die straffen heeft verdeeld? Ja, er is lang gekeken naar welke rol de verdachten hebben gespeeld. Of ze schuldig waren aan de ontvoering of medeschuldig. En daarom zijn er dus verschillende straffen uitgekomen. Er is ook iemand vrijgesproken. Er was ontzettend veel bewijs. DNA-sporen, camerabeelden, telefoons. Maar toch onvoldoende bewijs voor deze ene verdachte. En anderen hebben dus 2 tot 3 jaar gekregen. En dat hing er dus vanaf welke rol ze hadden gespeeld. Of ze wel of niet direct schuldig waren aan de ontvoering. Of bijvoorbeeld een huis ter beschikking hadden gesteld. Dus de straffen zijn veel lager dan het Openbaar Ministerie had geëist. Die hadden zelfs straffen geëist van 5,5 tot zelfs 7 jaar. Maar dat hadden ze gebaseerd op vergelijkbare zaken. Maar volgens de rechter waren die zaken niet te vergelijken... omdat het daarin veel meer geweld was gebruikt dan hier het geval was. Dus vandaar dat ze lager uitvallen. Ja, maar hoe is daarop gereageerd? Dat die straffen dus toch lager zijn dan men in ieder geval van de kant van het slachtoffer heeft gedacht? Ja, het slachtoffer zelf was niet aanwezig. Is ook tijdens alle zittingen niet aanwezig geweest. Zijn advocaat wel, Richard Korver. Die zat naast mij toen de uitspraak bekend werd. En ik hoorde hem af en toe flink zuchten. Hij heeft ook direct contact met ze gehad. Want ze zijn erg teleurgesteld in die lagere straffen. Meneer Korver vertelde mij dat sommigen krijgen 2 jaar voor medeplichtigheid. En het is pas 2 jaar geleden dat dit is gebeurd. Zij worstelen er nog iedere dag mee. En dat gaat ook nog wel even duren. Het slachtoffer, dus de man die is ontvoerd... die heeft wel een schadevergoeding gekregen van €10.000... maar zijn vrouw niet. En Richard Korver vond het logisch dat zijn vrouw ook een schadevergoeding zou krijgen... omdat zij destijds van de politie gehoord had... mogelijk komt uw man niet meer thuis. En zij krijgt het niet. De teleurstellingen heb ik gehoord van Richard Korver. En hij vertelt het nog even. Nou ja, kijk, u kunt zich voorstellen dat als je... met zoveel geweld, gewoon uit je auto wordt gerukt door mannen met bivakmutsen. En als vervolgens in de buurt rondgaat van, dat zal wel een crimineel zijn. Dat ook je gezin daar zwaar onder lijdt, niet alleen jijzelf, maar ook je partner en je kinderen. En je komt dan na een aantal dagen vrij in een hele rare staat... met nog duct tape om je pols en om je nek. Word je gevonden ergens en je weet niet eens waar je bent. Dat allemaal niet bijdraagt aan je goed voelen. En op een dag als vandaag, als je dan dit soort straffen hoort... Met dit soort motivering... Dan voelt mijn cliënt zich behoorlijk in de kou gezet. Advocaat Richard Korver in gesprek met NOS-verslaggever Bo Heijmissen. Eén Vandaag. Ja, Lieke, we hadden het over Gaza, maar ik zei al, we hebben contact gehad met de westelijke Jordaan-oever. Ja, ja, zeker. Het is daar natuurlijk ook onrustig. Toen de oorlog net was uitgebroken, had ik contact met Twan van Tevelen. Dat is een Nederlandse man die al sinds de jaren 90 op de westelijke Jordaan-oever woont. Samen met zijn Palestijnse vrouw en zijn dochter. En ik vroeg Twan hoe het vandaag met hem gaat. De situatie die beslechtert, vooral de mensenrechten situatie op de Westoever. En dat is enerzijds het optreden van het Israëlisch leger. Zoals vanochtend vroeg in een vluchtelingenkamp in het noordelijk deel van de Westoever, Nur al-Shams. Ja, Nur al-Shams staat voor iets heel bijzonders. Dat is overigens licht van de zon, letterlijk vertaald vanuit Arabisch. Dat kamp, daar wonen misschien zo'n 13.000 mensen. Het is gelegen helemaal aan het noordelijk puntje van de Westoever, dus tamelijk ver hier vandaan. Maar van de 13 doden die er zijn gevallen vanochtend, waren er 5 of 7 kinderen. Als je het over de hele Westbank zegt dat er zo'n 80 mensen in de laatste 2 weken zijn gedood. 1/3 is daar jonger dan 18 jaar. Ja, en verder zijn er, waar Twan ook al voor vreesde toen de oorlog net was begonnen, aanvaringen met kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Komt doordat bijna iedereen binnen is. Die dus eigenlijk van de situatie gebruik maken dat er nauwelijks Palestijnse auto's zijn op de wegen tussen de tussensteden op de Westoever. En ze maken gebruik van de situatie ook door mensen te verdrijven. We horen dus van de laatste 2 weken dat er enkele honderden, soms weer 500 Palestijnen van hun land zijn gezet. Ja, en intussen is iedereen ook nog weer bezig met iets anders. Mensen zijn met hun hoofd ook vooral bezig met de situatie in Gaza. Men voelt zich toch als één Palestijnse natie. Westbank en Gaza zijn natuurlijk verschillende geografieën. Maar ja, de mensen zelf die zijn heel dicht op elkaar. Hè? Dus ook, bijvoorbeeld ook nogal wat Palestijnse arbeiders uit Gaza die toen zij in Israël werkten niet terug konden keren naar Gaza. Die zijn vervolgens door Israël naar de Westbank gebonjourd. Ja, het nieuws wordt door heel de Westbank, maar ook door Twan op de voet gevolgd. Er komt heel veel, ook natuurlijk gewelddadige beelden binnen. En ook dat heeft een bepaalde. Ik zelf kan nauwelijks nog kijken naar Al Jazeera, omdat het gewoon te heftig is om dat voortdurend tot je op te nemen. Ja, Twan van Tevelen was dat op de westelijke Jordaan-oever. Het aantal daklozen loopt in Groningen stevig op. Het gaat zelfs zo hard dat er vaak geen plek meer is in de opvang. En daardoor neemt de overlast op straat toe. Verslaggever Joris Kreugel is in de opvanglocatie Wender in Groningen. En daar spreekt de mensen als stoffen krop. Zit nu in de opvang na een moeilijke periode op straat. Daar moet je echt goed uitkijken, hoor. Want het is niet best, hoor, op de straat 's nachts. Was je bang? Af en toe wel, ja. Maar je slaapt niet, hè. Overdag slaap je wel, maar 's nachts is moeilijk, hoor. Waar sliep je dan? Ja, gewoon in bushalte of zo. Een woning krijg je niet. E-mail de hele dag door, maar je krijgt geen huis. Dus wil je leven ook wel weer op de rit krijgen? Ja, wil ik dat. Ik heb nog een dochter in Duitsland. Denk je dat ik, hoe graag dat ik daar weer gewoon bij wil wezen? Gewoon weer normaal leven te hebben. Maar dat is moeilijk. Als je uit Afrika komt, is het niet zo'n probleem. Maar hier, wij hebben het moeilijk. Ik zie hoe slecht dat het mensen op de straat leven. Help die mensen. Ook de regering. Jasmijn Wieringa, directeur zorg van Wender. En wat is Wender? Wender is een grote noordelijke opvangorganisatie die voor mensen die dakloos of thuisloos zijn een oplossing biedt. En naast je zit Mark en jij bent medewerker, wonen, welzijn, nachtopvang Groningen. Er is een probleem. Nou, volgens mij is het niet alleen hier in Groningen, maar is het een landelijk maatschappelijk probleem. Ja, helaas, maar waar? De afgelopen 9 maanden waren er 372 mensen bij ons in de aanmeldingen. Over heel 2022 waren dat er 311 en het jaar daarvoor 281. En dit jaar hebben we er 803, provinciebreed. Dus het blijft maar oplopen. Hoe komt dat? De huisvesting van de woningcoöperaties, bezuinigingen in de psychiatrie. Misschien kijken we ook wat minder naar elkaar om in de samenleving en is het individualistischer. Wat voor mensen komen hier binnen? Nou, het zou kunnen zijn dat jij hier op een gegeven moment binnenkomt. Vanwege economische redenen die op straat belanden. De doelgroep is eigenlijk heel divers. Het is niet meer het klassieke zwiebertje. Sandra Elsen, manager bij Wender. Hoe gaat het met deze groep daklozen? veel van onze daklozen kunnen zelfstandig wonen. De een met wat zorgondersteuning. Maar onze mensen zijn niet gek. Het zijn mensen zoals jij en ik die ergens een spoor gemist hebben en die gewoon weer op de rit gezet moeten worden. En dat begint bij heel veel gewoon met een huis. Iemand die gescheiden is, waar het huis verkocht moet worden, waar de vrouw in kwestie een goed netwerk heeft en goed opgevangen wordt en de man buiten de boot valt. Ergens bij het netwerk een beroep doet op een slaapplek, maar waar het netwerk het ook niet meer kan dragen. En uiteindelijk heel langzaam teloorgang komt en in de opvang komt. En dan zit het vol. Hugo de Jonge is daar druk mee bezig, maar er zijn geen woningen. Krijgen. En daar lopen wij niet alleen tegenaan. Zoals Mark ook zei, ook de psychiatrie, waar mensen uitstromen. Ook in de psychiatrie wil je graag dat mensen naar een vaste plek gaan waar ze gewoon veilig kunnen wonen. Maar ook daar zit de uitstroom niet. Ook jeugd. Wij hebben vreselijk veel dakloze jongeren. Nou, dat is schrijnend. Je hoort niet met je 19 jaar op straat te lopen. Kijk, je wordt niet dakloos en je zegt morgen ik ga naar Wende toe. Je belt niet zomaar ik ben dakloos, ik heb hulp nodig. Dat doet iets met je. Dus dan is er al heel veel gebeurd. Dan is je geldstroom gestopt, je schulden zijn opgelopen, je bent niet meer welkom in je netwerk. Misschien dat je te veel drinkt of toch te veel gebruikt, waar mensen flauw van je worden. En uiteindelijk trek je aan de bel. Maar eigenlijk ben je dan al te laat, omdat zo iemand al wel weer achteruit gaat. Ook psychisch. Dat doet wat met je. Wat moet er gebeuren? Dat je met elkaar gaat kijken van hoe krijg je de mensen daar op de juiste plek. Dus welke mensen kunnen direct zelfstandig wonen en kunnen we daar een plek voor bieden? Welke mensen hebben een opstapje nodig met wat ruggespraak, wat steun? En kun je die binnen een wijk waar ze vandaan komen weer terugbrengen met zorg vanuit het wijteam? En je houdt een groep die wat meer schuurt in de samenleving. En dat heeft ook met psychiatrie en gebruik te maken. En hoe krijg je die stabiel ergens? Dus je hebt het over verschillende groepen. Dus die ene dakloze, dat is niet die stinkende man. Ook die is er. Jeugd zie jij niet aan dat ze dakloos zijn. Die zitten goed in de kleren. Die zorgen er wel voor uit schaamte dat ze gewoon niet opvallen. Krijg je dat kind binnen? Dat is een hele grote zorg. En dan gaan mensen bedelen. Ja, dat klopt. En dan gaan ze op het terrasje vragen, heb je geld voor mij? Er is ook overlast. En daar zijn we met z'n allen verantwoordelijk voor. Maak jij je zorgen? Morgen is het nog niet goed. Nee. En ik denk dat 2030 geen daklozen op straat niet helemaal realistisch is. Mooi idealistisch doel, maar dat gaat niet lukken in mijn overtuiging. Ik probeer de overtuiging te houden dat het ons wel gaat lukken, want ik vind het een hele mooie ambitie. Maar tuurlijk, je voelt eens, hoe gaan we dat met elkaar doen? En welke partijen gaan zich met ons mede verantwoordelijk voelen? En hoe krijgen we dat met elkaar voor elkaar? En gaan we de gesprekken daarin ook met elkaar voeren? En is die wijk ook bereid dat daar ook iemand komt die af en toe een beetje raar gedrag vertoont? Want ook die burger, die wil niet een verward persoon naar zich hebben wonen. Dus met zoveel facetten te maken. Maar ik probeer er wel in te geloven. Verslag was dat van Joris Kreugel vanuit Groningen. Zometeen, de politiek wil dat meer jongeren kiezen voor een opleiding in de zorg. Maar sommige studenten moeten wel 10.000 euro collegegeld betalen. Dat zorgt voor frustratie. En hoe dat kan, dat leggen we zo uit. Nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Gertuk. De missionair staatssecretaris Van den Burg vraagt de veiligheidsregio's om binnen een paar dagen extra opvang te regelen voor Oekraïners. Landelijk is er een tekort. Asielzoekers hoeven geen asiel aan te vragen en worden niet in asielzoekerscentra geplaatst. De rechtbank in Haarlem heeft 8 mensen gevangenisstraffen tot 3 jaar opgelegd vanwege een vergisontvoering 2 jaar geleden. Het slachtoffer was een man die in Krukius werd klemgereden. Al snel bleek dat de daders iemand anders hadden willen ontvoeren, vermoedelijk vanwege een ruzie om een partij cocaïne. De meerderheid van de 200 mensen die 2 weken geleden door Hamas werden ontvoerd en meegenomen naar de Gazastrook is nog in leven. Dat zegt het Israëlische leger. Bij de terreuroperatie van Hamas op 7 oktober werden ook meer dan 1000 mensen vermoord, voor het merendeel burgers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Zuid-Afrika in het nauw gebracht door demonstranten. Op de laatste dag van hun staatsbezoek gingen ze in Kaapstad naar het slavernijmuseum. Demonstranten drongen zich op en eisten excuses en compensatie voor het Nederlandse slavernijverleden in Zuid-Afrika. Dankjewel. Marco, ik wil dat je in jouw weerpraatje, zoals dat heet, het woord zon minstens 3 keer gebruikt. Oké, voor morgen, zondag en maandag, dat gaat lukken. Maar voor nu niet. Hoewel er wel opklaringen dichterbij zitten, die liggen boven Noord-Frankrijk en België, komen ook wel onze kant op, maar ik denk dat de zon onder is tegen die tijd dat ze ons bereikt hebben. Het regent nu eigenlijk nog vrijwel overal, maar het wordt er dus wel de komende uren langzaam droger van het zuiden uit. Voor de nacht staan dan droge momenten met wat opklaring op het programma. Een enkele bui kan er ook nog wel vallen. En minimumtemperatuur ligt tussen 6 en 13 graden. En dan morgenochtend de zon. Daar is die, de eerste keer. Maar er zijn ook buien, met name in het oosten. En die buien die gaan later ook op andere plaatsen in het land weer voorkomen. 15 graden wordt het. En die temperatuur bereiken we ook op de zondag. Nou, die zon telt niet mee. Nee. Maar ik heb hem ook in de aanbieding gewoon voor het weerbeeld. De zon schijnt af en toe. Er zijn ook nog steeds wel buien. Maar in de loop van de dag krijgt de zon een groter aandeel. En het wordt uiteindelijk ook droog. Maandag een droge dag met de zon erbij. Nog steeds 15 graden. Drie keer genoemd. Dankjewel. En later in de week wordt het toch weer wisselvalliger. Oké, goed. Geslaagd voor nu. Dank je. Erik, ja, het is aansluiten denk ik in de regen. Ja, en dat komt vooral omdat de zon niet schijnt en het regent. En het is vooral in het midden en het zuiden van het land erg druk. Ongelukken helpen daar ook niet aan mee, zoals op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Stroe, daar staat een vrachtwagen met pech. De rechterreis ook is dicht, vertraging bijna een uur. A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Knopendijl. 9 kilometer file rijden en drie kwartier vertraging. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij Amstelveen Stadsgat is een auto gestrand met pech. Twee rijstrokers zijn dicht, vertraging bijna een uur. En tot slot de A50 Zwolle richting Arnhem. Bij afrit Loenen is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en het kost je een half uur. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Studenten betalen doorgaans zo'n 2300 euro collegegeld per jaar. Maar een flinke groep die leert voor verpleegkundige of leraar betaalt fors meer. Tot wel 10.000 euro per jaar. Lieke. Hoe zit dat? Ja, het gaat om mensen die een tweede studie doen. Iedereen die al een opleiding voltooid heeft en er nog een gaat doen, die gaat het zogeheten instellingstarief betalen. Ja, hoe hoog dat bedrag is, dat varieert. In Utrecht is het bijvoorbeeld 10.000 euro per collegejaar en in Pakkenbeet Nijmegen 5.000 euro. Er zit geen wettelijk maximum aan dat bedrag. Maar voor mensen die hun tweede opleiding in de zorg of in het onderwijs gaan doen, geldt een uitzondering. Ja, want in die sector, dat begrijp je, daar is het alle hens aan dek. Ja, precies. En daarom hoeven ze daar maar 2300 euro per jaar te betalen. Tenzij, en daar komt die je eerdere opleiding ook in de zorg of in het onderwijs was, dan betaal je toch ook het instellingstarief en dat kan dus oplopen tot 10.000 euro per collegejaar. Ja, en de Utrechtse HBOV-student Bonnie Hakkers-Kerkels die schreef daar een boze blog over op LinkedIn, die viral ging. Bonnie is nu hier. Goedemiddag, van harte welkom. Jij studeert dus verpleegkundige, voor verpleegkundige in deeltijd. Samen met een vriendin ben je begonnen en die kreeg een rare brief. Ja, inderdaad. Wij zijn allebei begonnen in september met de opleiding. Mijn excuus voor mijn stem, ik ben hartstikke verkouden. Ja, wie niet, zou je bijna zeggen in deze tijd. Herfst. Ja. Dus we zijn eind augustus begonnen. En begin september kreeg zij een brief van de hogeschool dat haar collegegeld betaald moest worden. En toen kwam ze erachter dat het een te hoge tarief was en niet het lage tarief wat de gemiddelde student betaalt. Ik kreeg zelf ook een brief, maar die was veel aardiger van aard. Dus ik hoefde maar 2300 euro te betalen en zij ruim 10.000 euro. Ja, en wat gebeurde er met haar? Ze denkt, ja, 10.000, ja, hallo. Zij had er natuurlijk helemaal niet op gerekend. En het was ook van tevoren, had zij dat kunnen uitzoeken, maar dat is niet gebeurd. Zij had daarover kunnen worden benaderd door de hogeschool, maar dat is ook niet gebeurd. Dus zij schrok zich helemaal het apenzuur en heeft toen besloten uit te stappen. Omdat ze het eigenlijk de effort niet vond om dat collegegeld ieder jaar te doen. Ja, precies. Het is 10.000 euro per jaar. Maar je bent niet met een jaar klaar natuurlijk. Nee, wij doen een verkorte opleiding deeltijd. Dus dan ben je 3 jaar bezig. En dan ga je 3 jaar dat collegegeld betalen. Ja, ook hier is Corine Latour, voorzitter van het Landelijke Overleg Opleiding Verpleegkunde. Als je dit hoort, dan denk je, ja, hoe kan zoiets? Dat denk ik zeker. Ja? En dat denken alle mensen, ook de mensen van de HU, denken dit. Dus de hogeschool. Van de Hogeschool van Utrecht. Dus vanuit het landelijk overleg zijn wij al lange tijd uitgebreid met OCW en met VWS hierover in gesprek. Schaf deze regeling af. Alle hens aan dek, zeiden we al. Mm-hmm. En dat willen wij ook graag. Dus iedereen die wil studeren en verpleegkundige wil worden, die wil je natuurlijk ook faciliteren om dat te kunnen doen. Mm-hmm. Ja, want het is best wel ingewikkeld. We hebben er ook even over gedaan om het allemaal goed op een rijtje te zetten. Dat gaan we zo nog wel even doen van hoe dat nou precies zit. Maar Bonnie, jij hebt hier een blog over geschreven en daar veel reactie op gekregen. Ja, het liep heel erg uit de hand, heel snel. Dus in het begin was het superleuk. Waren er familie en vrienden die zeiden, oh, wat erg voor je, voor mijn vriendin, ja. Dus die ging stoppen. En wat jammer dat jullie niet als duo verder gaan, want wij zijn ook een Instagram-kanaal begonnen. Wij waren echt het olijke duo dat verpleegkundige wilde worden. Ja, want dat was een soort missie. Ja, jullie hadden zoiets van, wij gaan het doen. Ja, wij hadden allebei de droom ineens om verpleegkundige te worden. Ja. Wat hebben jullie daarvoor? Of wat doen jullie nu voor werk? Ik ben communicatieadviseur. En zij heeft een eigen bedrijf in textieldrukker, is zij. Ja, precies. Corina, toe de mensen die je nodig hebt. Nou, en het treurige is ook dat juist deze groep mensen zijn vaak ook mensen die eigenlijk heel goed door een studie heen gaan, omdat ze al een carrière gehad hebben. Ze hebben vaak al een opleiding al gedaan op hbo of academisch niveau. Mensen met levenservaring. Dus dit zijn bij uitstek de mensen die je dolgraag in de zorg zou willen hebben. Het zijn ook de groep die ongelooflijk gemotiveerd is, die ook hele bewuste keuze maken, waar soms havisten ook wel, soms na een jaar ook denken, oh, ik heb toch niet helemaal goede keuze gemaakt, wat je bij alle sectoren natuurlijk ziet. Maar juist deze groep maakt een heel weloverwogen keuze. En die wil je dus dolgraag aan boord houden en in de zorg aan het werk houden. Ja. Lieke, is er enig idee hoe vaak dit voorkomt? Ja, uit cijfers van het ministerie van Onderwijs blijkt dat meer dan 9000 studenten een tweede bacheloropleiding volgen in de zorg of in het onderwijs. En meer dan 2000 van hen betalen het veel hogere collegegeld, dus dat instellingstarief, wat dus kan oplopen tot 10.000 euro per jaar. Ja, en wat zijn, Corina, de verhalen die u om u heen hoort? Want zijn er veel mensen die, net als de vriendin van Bonnie, denken, ja, maar dit kan gewoon niet, ik moet nu stoppen. Ja, die zijn er wel degelijk. Ja. Maar eigenlijk zie je ze ook niet zo goed. Want het zijn ook vaak de mensen die zeggen, ik begin hier niet aan. En die hebben wij natuurlijk niet goed in beeld. Maar we hebben natuurlijk wel met de organisaties, de ziekenhuisorganisaties, veel contact. Waar nog een jaar of 10 terug ook nog wel werd gezegd, nou, wij betalen als ziekenhuis of als psychiatrische instelling of verpleeghuiszorg, we betalen wel. Want we vinden het belangrijk dat ze er zijn. Maar ondertussen, ja, iedereen leest de krant, er zijn gewoon overal tekorten in de zorg en ook financiële tekorten. Dus zorgorganisaties zeggen, we zouden wel willen, maar we hebben dit geld gewoon echt niet. Dus gaan deze mensen komen gewoon überhaupt niet bij de opleiding aan. Ja. Waar het vandaan komt, is er is een uitzonderingsregeling. Hè? En daarom, Bonnie, hoef jij dan maar die 2300 euro te betalen. Ja, terwijl het mijn derde studie is. Terwijl het je derde studie al is. Maar ja, zoals gezegd, jullie zijn nodig. Dus oké, zegt het ministerie. Jullie krijgen korting eigenlijk, want anders moet je dat instellingsgeld betalen. Hoeven jullie niet te doen. En voor iemand die dus daarvoor dan al een opleiding in de zorg of voor onderwijzer, docent heeft gedaan, geldt dat dan weer niet? Nee. Nou, kunnen wij ons hoofd daaromheen krijgen? Nou, hoe dat dan klein, zit? Wel een klein beetje dat je kan redeneren van, we willen mensen stimuleren om in de zorg te gaan werken. Maar als iemand van de ene tekortsector naar de andere tekortsector gaat, kan je enigszins redeneren, daar gaan we niet voor betalen. Okay. Maar tegelijkertijd zie je bewegingswetenschappen, biomedische geneeskunde. Dat zijn allerlei studies waarvan je zegt, nou, maak daar toch een uitzondering voor. Maar ook wel, wij hebben echt wel studenten die geneeskunde hebben gestudeerd, succesvol zijn geweest, gaan werken als co-assistent en zeggen, dit is niet mijn vak. Maar ik wil wel in die zorg, ik wil heel graag verpleegkundig worden. En daar moet je toch een opleiding voor doen, want het is niet hetzelfde. Dat is niet hetzelfde. Die kan je echt snel door een opleiding laten gaan. Die kan je echt in 2,5 jaar de HBOV laten doen. Maar voor die groep zouden wij echt gewoon wat maatwerk willen. Maak nou een uitzondering. Laat die gewoon het wettelijk collegegeld betalen. Mm-hmm. En niet het instellingscollegegeld. Ja, want de ministerie is bang voor kannibalisme. En nou ja, zoals u net schetst, dat zal ook vast wel een keer gebeuren, maar hou op. Als je het tekort in de zorg hebt, dat kost je veel meer geld in die end. Ja. Hoe ga jij nu verder, Bonnie? Want ja, jullie zijn dat Instagram-account begonnen. Jullie waren een soort influencers, zeg maar. Tenminste, dat zag je helemaal zo voor je. Zacht, al die motivatie die je hier ook uitstraalt. Nu zit je niet in je eentje, je zult nog wel. Ik heb superleuke klasgenoten, heel veel mensen met mij. Het is echt heel jammer. Ja, wij vinden het super jammer dat we als voorvechters van de verpleegkunde niet meer samen zijn. En ik ga natuurlijk door, want ik ben toch straks nodig en ik heb nog steeds een missie. Mm. Maar hoe zit zij er nu bij? Kun je dat voor haar zeggen? Ja, zij baalt verschrikkelijk. Zij vindt het echt heel erg, omdat zij gewoon een jaar lang bezig is geweest met deze situatie voor elkaar te krijgen. En om aan die studie te beginnen. En dan begin je en dan ben je zo enthousiast. En denk je, nou, dit gaat het helemaal worden. Dit ga ik voor de rest van mijn leven doen. Ja, en dan ineens stopt het. Ja, dus het is wel een zwart gat. Mm-hmm. Ja. Gaat hier nog, denkt u, mevrouw Latour, iets aan veranderen? Nou, ik hoop het. Dit helpt, denk ik. De beroepsvereniging VNVN is. Je bedoelt hier hierover praten? Ja, dat helpt. Dat helpt wel in de zin dat er wel echt steeds meer aandacht voor is. De beroepsvereniging VNVN heeft hier echt veel aandacht voor. Dat is echt heel erg fijn. Maar ik denk zolang OCW en VWS niet met elkaar in één kamertje gaan zitten, dan wordt die best moeilijk. Oké, nou ja, dan denk ik weer, hoe moeilijk kan dat zijn? Maar goed, dat gaan we zien. Dank voor uw aanwezigheid hier, Corine Latour, voorzitter van LOOV, het Landelijk Overleg Opleiding Verpleegkunde in Nederland. Ja, en Bonnie Hakkers-Kikkers, heel veel succes hartstikke met de bedankt. Opleiding. En ja. Ik hoop dat je vriendin ook een mooie plek vindt waar ze toch kan doen wat nodig is en wat ze fijn vindt. Dankjewel. Ja, fijn dat je hier was. Bonnie Hakkers-Kikkers was dat, student HBO verpleegkunde. Feit. Feit of fictie? Lieke, over je BMI en hoe zwaar je bent. Mm-hmm. En het krijgen van een hypotheek. Ja, zeker. Want op TikTok gaat een video van Vice rond. En er wordt gesproken met influencer Lotte van Eijk. En daar vertelt ze iets opmerkelijks. Bijvoorbeeld als ik een huis ga kopen, dan moet ik mijn BMI laten checken. En als mijn BMI dus te hoog is wat het is, dan wordt mijn hypotheek duurder, omdat ze zeggen, jij gaat eerder dood. Nou, dat klinkt hard. Ja. Mensen met overgewicht, met een te hoge BMI, die moeten meer betalen voor hun hypotheek. En dat zijn we gaan checken. Klopt. We begonnen bij Boudewijn de Jong. Hij is hypotheekadviseur bij De Hypotheker. En we vroegen hem, hoe wordt berekend hoeveel hypotheek je kan lenen? Het inkomen, de waarde van het onderpand, eigenlijk de complete financiële situatie van een klant. Zijn er leningen, zijn er schulden, studieschulden, wat is er aan vermogen, schenkingen. Dat in combinatie met hoe het onderpand is, een appartement, is er een VVE, hoe is het met de fundering, wat is de staat van de woning, is de woning genoeg waard om op te financieren. Ja, al die factoren gecombineerd met de rente, het type hypotheek en de looptijd bepalen hoeveel je moet betalen per maand. Maar speelt je BMI daar dan ook een rol in? Ja, Paul de Vries, woningmarktexpert bij het Kadaster, die zet daar zijn vraagtekens bij. Nou, dat kan ik me eigenlijk niet zo goed voorstellen. Je mag een heleboel dingen niet bij hypotheekverstrekking. Bijvoorbeeld, je mag ook niet discrimineren op de plek waar je woont. Redlining noemen we dat, het postcodegebieden. Laat staan je gewicht. Dus ik zal het eerder zoeken in de verzekering dan. We moeten de verzekeringswereld in dus. Mm-hmm. Want bij een hypotheek hoort dan ook een overlijdensrisicoverzekering. En een overgewicht speelt daar een rol bij? Ja, zeker. Zo'n verzekering die sluit je af voor je nabestaanden. En als je overlijdt, wordt dan een bepaald bedrag uitgekeerd. Dat kan dan bijvoorbeeld gebruikt worden om de kosten van de hypotheek te dekken. Hypotheekadviseur De Jong legt uit dat bij die verzekering gezondheid en dus ook BMI een rol speelt. Of je rookt en je gewicht en je lengte en je alcoholinname, je drugsgebruik, et cetera, et cetera. En op basis daarvan komt er een risico-indicatie vanuit een verzekeringsmaatschappij. Die zegt, nou prima, de premie is dit en dit. Of wij vinden jou op een bepaald aspect een verhoogd risico. Dus we doen een verhoogde premie voorstellen. Of in het ergste geval, u bent helaas niet te verzekeren. Oké, dus moet je zelf invullen. Ja. Liegen mensen daar dan niet over? Nou, vast en zeker, maar het is alleen niet heel verstandig om dat te doen. Zegt Herman Capelle, hij is jurist en fiscalist. Ik zou het je niet aanraden, want op het moment dat je overlijdt en de verzekering moet uitkeren en de maatschappij zegt, ja, maar jij bent overleden aan iets wat je al had toen je de verzekering afsloot, dan keren ze niet uit. Nou, oké. Niet liegen dus. Mm-hmm. Maar is zo'n verzekering dan noodzakelijk voor een hypotheek? Dus moet je met een te hoge BMI indirect meer betalen? Ja, de regels zijn de afgelopen tijd wat veranderd, vertelt Marga Lankreijer. Zij is hypotheekexpert bij Independer. Vroeger was dat namelijk wel verplicht. Maar enkele jaren geleden is dat eigenlijk afgeschaft. En betekent dus dat je niet meer verplicht een overlijdensrisicoverzekering hoeft te sluiten. Behalve in echt hele spieke gevallen. Bijvoorbeeld als je bij sommige geldverstrekkers 70 jaar of ouder bent en je niet voldoende eigen geld hebt om je woning te betalen. Ja, de experts die er spraken zeggen wel dat het handig is om zo'n overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, zodat je niet je partner opzadelt met hoge hypotheekkosten als er iets gebeurt. Oké, maar ja, is het nou feit of fictie? Moet je meer betalen voor je hypotheek met een te hoge als jij, hè, dus een te hoge BMI hebt? Ja, bij een overlijdensrisicoverzekering klopt het inderdaad dat gewicht een rol speelt in je premie, waarbij het afsluiten van een hypotheek niet, dus is fictie. Oké, helder. En Erik, waar staan de files nu? Nou, de meest opvallende staat op dit moment op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort West en Voorthuizen is een vrachtwagen gestrand met pech. De rechterrijstrook is dicht en hou rekening met een uur extra reistijd. Sinds er de afgelopen jaren meer aandacht is voor ongewenst, grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, neemt het aantal meldingen daarvan ook toe. Maar in 50% van de gevallen gebeurt er na zo'n melding niks. Dat blijkt uit een inventarisatie onder 2000 FNV-leden, 55% daarvan vrouw. In verschillende sectoren, horeca, belastingdienst, de bouw, noem maar op. In de studio is vicevoorzitter van FNV Kitty Jong. Van harte welkom, mevrouw Jong. Goedemiddag. Dus in de helft van de gevallen zegt de werkgever van oké, ik neem er notie van, maar ik doe er verder niks mee. Dat is een van de schokkende uitkomsten. Je bent even aan het rommelen met de koptelefoon. Ik zit alleen maar in de weg, zo'n ding. Ja. Ja, in 50% van de gevallen... 50% van de gevallen gebeurt er helemaal niets met de melding. En dat is ook eigenlijk een van de schokkende bevindingen uit het onderzoek. En er zijn er meer. Meer schokkende bevindingen, meer zegt schokkende u, maar... bevindingen, ja. Ik werd al ergens geciteerd, wild geschrokken van de cijfers uit ons eigen onderzoek. Oké. Met name, wat dan? Want dit dan dus, hè, dat er met veel meldingen niks gedaan wordt? 57% van de mensen op de werkvloer heeft wel eens te maken met intimidatie, grensoverschrijdend gedrag. 57, bijna 60%. Mm-hmm. In 83% van de gevallen steunt de organisatie mensen sowieso niet. Nou, dan in de helft van de gevallen gebeurt er niks met de meldingen. Maar in heel veel gevallen, de helft ook, is van de dader is de leidinggevende. Mm-hmm. Wat voor beeld krijg je daarvan? Stijgt daaruit op over hoe mensen werken? Ik noem het dat het is een giftige werkvloer. We hebben hier te maken met een giftige werkvloer. Heeft een giftige werkvloer. We weten al uit letterlijk de giftige stoffen discussie dat ons beleid, het beleid van werkgevers op dat gebied niet op orde is. Ik durf die vergelijking nu wel te trekken naar de werkvloer als het nu gaat over grensoverschrijdend gedrag. Zijn pittige woorden, want ik denk er zijn toch heel veel mensen die gewoon prettig aan het werk zijn. Ja, maar Als je doorvraagt, dat is wat wij in dit onderzoek gedaan hebben. Dit is op basis van vragen die bij ons binnenkwamen. Daar selecteerden wij een aantal sectoren uit waar vragen over grensoverschrijdend gedrag disproportioneel vaak voorkwamen. Toen hebben we gedacht, we gaan daar dieper in duiken. En als je dan doorvraagt, dan blijkt dus 57% van de mensen ermee te maken te krijgen. En dat bijvoorbeeld ook in heel veel gevallen uiteindelijk het slachtoffer het onderspit delft. Mm-hmm. En in hoeverre is het dan, het is ook een kwestie van definitie misschien, van wanneer is het grensoverschrijdend gedrag, wanneer zijn het arbeidsconflicten, wanneer is het gewoon een conflict met je baas? Nou, zou ik zo echt niet zeggen. We hebben dat natuurlijk uitgesplitst. We hebben gezien dat pesten op het werk komt het meest voor. Intimidatie daarna. Discriminatie komt ook veel voor. Seksueel intimidatie komt heel veel voor. Dus we hebben er echt precies naar gevraagd van waar heeft u dan mee te maken gehad? Mm-hmm. Dat arbeidsconflict ontstaat, zeker als de dader je leidinggevende is. Ontstaat dat arbeidsconflict. Mensen durven het niet te melden. Mensen hebben geen vertrouwen in de vertrouwenspersoon die er vaak wel is, of weten helemaal niet dat hij er is, omdat er in heel veel gevallen een grote meerderheid van de bedrijven heeft het voorlichtingsmateriaal helemaal niet op orde. Ja, en vertrouwen mensen de vertrouwenspersoon? Nou, 40% vertrouwt hem, 60% niet. Nee. We gaan even naar een voorbeeld uit de praktijk, Lieke. Ja, we spraken met de 26-jarige Romy. Het team van leidinggevenden op haar werk bestaat voor een groot deel uit oudere mannen dan zij. Haar directe leidinggevende maakte opmerkingen over haar uiterlijk. En als ze daar iets van zegt, reageert hij niet zoals ze had gehoopt. Dus je wil dat onze relatie strikt professioneel is. Dat was toch wel even een moment van... Maar dat is het toch al... Lijkt mij toch vrij logisch. Nou, Romy voelt zich steeds ongemakkelijker bij de opmerking en wil dat haar chef anders met haar omgaat. Als ze een bijeenkomst eerder verlaat omdat ze geen zin heeft in een confrontatie met hem, voelt ze erbij al hangen als hij haar belt. Ik wist eerlijk gezegd wel hoe dat telefoongesprek zou gaan. Ik heb hem toen op speaker gezet, mijn grens zeg maar eigenlijk aangegeven. Hij begon echt anderhalf uur was hij tegen me aan het schreeuwen. Ik was kinderachtig, ik maakte van een mug een olifant. En als hij andere mensen een compliment geeft, dan zegt ze gewoon dankjewel. En dan accepteren ze het en dan de move on, zegt hij. Ja, na dat telefoongesprek besluit Romy contact op te nemen met de personeelsafdeling. Er zou een gesprek komen met haar leidinggevende en een derde persoon om afspraken te maken over hoe ze in de toekomst met elkaar omgaan. Maar dat gesprek komt er niet en Romy neemt ontslag. En tijdens het exitgesprek reageert haar werkgever verbaasd. Bij mijn ontslag heb ik ook iemand van HR gesproken. En dat was maar een klein team van 3 mensen. Die vroeg waarom ik ontslag had genomen. Ik zei heel kort de reden. En ze vroeg, maar hoezo? Ze had er niks van gehoord. Ze wist helemaal niks van. Ja, we hebben contact gezocht met het bedrijf waar Romy werkte. Geen reactie gehad op onze vragen. Kitty Jong van FNV. We horen dit verhaal van Romy en dan denk je, ja, dit hoor je vaker. Dit horen we dus en veel ook zo'n vaker. Reactie van, oh ja, oh, ja, ik weet ja, ja. Niks. Zeker, zeker. Dat blijkt ook wel uit onze enquête. Hè. Mensen kunnen er niet terecht, durven soms ook niet terecht. Maar als ze wel terecht staan en ze melden het. En vaak wordt gezegd, meld het bij je leidinggevende. Dat wordt natuurlijk erg gecompliceerd. Als je leidinggevende die leidinggevende is waar je dan ook naartoe moet. En dat dus de dader is. We zien dat dus vaker dat het nergens landt. Dat het beleid niet op orde is. Dat misschien zelfs bij PNO ze wel niet precies ja, weten hoe ze ermee omgaan. We hebben het hier al 2 jaar over. Ja. Of nog langer. Ja. Sinds The Voice, Wereld Draait Door. We hebben het hier al over sinds we hebben Mariette Hamer. Dat is haar werk als regeringscommissaris. Ja. Dit past helemaal in de lijn wat mij betreft met hoe werkgevers met gezond en veilig werk op de werkvloer omgaan. We weten ook uit andere onderzoeken van beroepsziekte bijvoorbeeld, of de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, of de zware belasting. Werkgevers nemen in de helft van de gevallen, 50% van de werkgevers neemt dat onvoldoende serieus. Hebben bijvoorbeeld het hele preventiebeleid niet op orde. Ja, maar komen daar dus nog steeds mee weg? Daar moet je wat aan doen die dan. Die komen er nog steeds mee weg. Ja. En daar is mevrouw Hamer toch ook voor? Daar is mevrouw Hamer voor, maar daar moet wel een tandje bij. Bij mevrouw Hamer? Die nou ja, mevrouw Hamer doet hele goede voorstellen. Hè. Bijvoorbeeld voor een verplichte vertrouwenspersoon. Wat mij betreft ook met doorzettingsmacht. Hè, want nu is het zo dat een verplichte vertrouwenspersoon... die neemt de klacht in ontvangst, zegt goh, rot voor je, hè, even gechargeerd... en vervolgens blijft dat liggen. Je moet een vertrouwenspersoon hebben die onafhankelijk is, die vertrouwd wordt en die ook daarna door kan schakelen naar een directie en desnoods een raad van toezicht. Zodat dat hand boven het hoofd houden en het zogenaamd niet weten, dat moet stoppen. Mm-hmm. Gebeurt het wel op een ziet u wel ontwikkeling? Of zegt u nou, het is eigenlijk... Ik zie ontwikkelingen, ik hoor daar wel te weinig van. Wij zijn natuurlijk een vakbond, dus we horen altijd de erge verhalen. Ik hoor ook wel positieve verhalen. Het kan wel, hè, met jonge bedrijven, met jonge mensen... waarbij, hè, hoe gaan we hier om met elkaar, heel vanzelfsprekend is. Er zijn ook olietankers die zich heel moeilijk laten bijsturen. Dat is heel hardnekkig. Nog één ding, want wat kun je nou zelf, als jij een Romy bent... Als jij een Romy bent, nou in dit geval zou ik zeggen, bel je vakbond. Laat je bijstaan. Ja. Laat je bijstaan. Vertel het aan collega's. Probeer samen iets te doen. En probeer dan toch, hè, want dat is natuurlijk ook hoe de vakbond werkt. Doe het met elkaar, zodat je niet alleen staat. Dat is natuurlijk wat er moet gebeuren. Wat veel belangrijker is, dat hier op zo'n giftige werkvloer, die net zo giftig is als blootstelling aan giftige stoffen, dat bijvoorbeeld een arbeidsinspectie daar ook op gaat kijken. Ja, maar intussen is het ook best wel zwaar als je zelf al die stappen moet ondernemen. Zeker, voor zeker de Romy's. Ik dank u wel, Kitty Jong van FNV, dit onderwerp ook vanavond in onze televisieuitzending om 17:15 op NPO 1. Fijn dat u hier was. Lieke, bijna het einde van deze Eén Vandaag. Wat kwam jij nog tegen? Het is het weekend van het Amsterdam Dance Event. En daar is ook DJ Je Moeder, de 58-jarige Esther Goedvolk, aanwezig. Ik had nooit gedacht dat ik echt zo DJ zou worden. Maar ik dacht ook op een gegeven moment gewoon, fuck it. Waarom dan niet? Je gaat gewoon mee in de muziek die uitkomt. En kijk, ja, weet je, bitches en hoes, dat hoeft voor mij ook niet altijd. Nee, vorig jaar draaide ze op ADE. Dit jaar is ze tot haar teleurstelling alleen als bezoeker. Mocht iemand een plekje over hebben bij zijn DJ-booth, dan klinkt ze zo. Nou, zo gaat dat bij je moeder. Zometeen hier op de radio. Dielke Teertstra met Nieuws & Co. Fijne middag. De omroep voor ons. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Oh, my name is Emma and I am your face and voice for the Dutch vote. Presentatrice Emma Wortelboer over haar nieuwe tv-programma met Maarten van Rossum. Ik ben benieuwd met hoeveel mensen jij hebt gezoend in je leven. Hey. En Rogier Meijer, de coach van NEC. Ik denk dat we nu verder zijn dan vorig jaar. De club waar hij sinds 2020 trainer is. Ik heb ook geleerd dat je niet te veel achterom moet kijken, want dan zie je voor je niks. Dus hou dat vooral vast, zou ik zeggen. Emma Wortelboer en Rogier Meijer. Zondag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.